Betapa gembira melihat dindaku Karena bersama mengikat janjimu Suci berpadu Janganlah kandaku tinggalkan diriku Karena bersama mengikat janjimu Suci berpadu Cintamu ini